Program Trzeciopolski w Radia Środa, 30 dzień sierpnia, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Od września więcej osób skorzysta z darmowych leków. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w tej sprawie. Autorzy serialu dokumentalnego Reset w najnowszym odcinku przedstawili swoje ustalenia na temat działań władz po katastrofie smoleńskiej. Kolejne książki z prywatnych zbiorów Milana Kundery trafiły do biblioteki w Brnie. Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę rozszerzającą grupę osób, którym przysługują bezpłatne leki o dzieci do 18 lat i o seniorów powyżej 65 lat. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 września. W uroczystości podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy brał udział premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślił szef rządu, ustawa to też realizacja postulatu Solidarności dotyczących troski o drugiego człowieka. Realizujemy nie tylko nasz program, ale że realizujemy dziedzictwo Solidarności, naszego wielkiego ruchu społecznego, politycznego, niepodległościowego, w którym właśnie zawarty był ten podstawowy pierwiastek troski o bliźniego, troski o drugiego człowieka, który realizujemy tak, jak potrafimy, tak, jak możemy najlepiej. Wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów od 65 roku życia oraz dzieci do lat 18 zapowiadał w połowie maja wicepremier, szef PiS-u Jarosław Kaczyński podczas konwencji partii rządzącej. Dziś na stronie Ministerstwa Zdrowia powinien ukazać się wykaz leków, które od września będą przysługiwać za darmo kolejnej grupie osób. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik powiedział w Polskim Radiu 24, że Polska i kraje bałtyckie mają narzędzia, które pozwalają zamknąć granice z Białorusią. W tym tygodniu ministrowie spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii zażądali od reżimu Łukaszenki, by teren Białorusi opuścili najemnicy z tzw. grupy Wagnera oraz by nielegalni migranci opuścili strefy przygraniczne. Maciej Wąsik podkreślił, że decyzja będzie podjęta równocześnie przez wszystkie te państwa. Chcemy pokazać światu i Łukaszence, o co nam chodzi, skąd nasze działania, wiadomo, co jest na końcu tego działania. Jeżeli rzeczywiście ta sytuacja będzie nadal eskalowała, jeżeli będzie dochodziło do incydentów, jeżeli komuś przyjdzie do głowy brać grupę Wagnera, używać do jakichkolwiek incydentów na naszych granicach, to nasza reakcja będzie a wspólna, dwa kategoryczna i doprowadzi do jednej rzeczy, do absolutnej izolacji Białorusi. To znaczy do zamknięcia granic polsko-białoruskiej, litewsko-białoruskiej i łotewsko-białoruskiej. A jak dodał wiceszef MSWiA, ewentualne zamknięcie granic będzie miało negatywne skutki gospodarcze dla Białorusi. Autorzy cyklu Reset w najnowszym odcinku programu przedstawili swoje ustalenia na temat działań polskich władz po katastrofie smoleńskiej. Dr Sławomir Cęckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, stwierdził, że dokumentacja państwowa w tej sprawie jest szczątkowa. Współautor emitowanego w Telewizji Polskiej Resetu po kolejnym z odcinków drugiej serii cyklu podkreślał, że odtworzenie działań polskich władz jest trudne. Jakbym miał opisać jeden dzień w historii III Rzeczpospolitej, to byłby 10 kwietnia 2010 roku, miałbym opisać aktywność polskich władz, to miałbym bardzo duży kłopot, żeby to opisać, dlatego że dokumentacja na ten temat jest szczątkowa. Proszę sobie wyobrazić, że to 20-minutowe posiedzenie rządu, które rozpoczęło się 10 kwietnia o godzinie 13.45, 5 godzin prawie po katastrofie, zresztą nie wszyscy ministrowie byli na nim obecni. Zapis z tego posiedzenia, to było tylko 20 minut, nigdy nie został odtworzony. W drugiej serii cyklu Reset autorzy serialu Michał Rachoń i Sławomir Cęckiewicz wracają do tematyki poruszanej już w pierwszej serii dokumentu, czyli relacji polsko-rosyjskich w latach poprzedzających wybuch wojny na Ukrainie. Kolejne książki z prywatnych zbiorów Milana Kundery trafiły do Biblioteki Ziemi Morawskiej w Brnie. Zgodnie z życzeniem zmarłego w lipcu wybitnego pisarza przekazała jej bibliotece jego małżonka, Wera Kunderowa. To trzecia partia książek pochodzących z księgozbioru pisarza, która trafiła do jego rodzinnego Brna. Działająca w Bibliotece Ziemi Morawskiej od kwietnia Biblioteka Milana Kundery opiekuje się archiwum autora i udostępnia badaczom jego zbiory. Dwie pierwsze partie książek, które tworzyły głównie tłumaczenia dzieł Kundery na różne języki, przewieziono do Brna w ubiegłym roku. Teraz dołączyła do nich ta część zbiorów, którą Milan Kundera chciał pozostawić w swoim paryskim mieszkaniu do końca życia. W wielu książkach można znaleźć notatki pisarza, komentarze i zaznaczone fragmenty. Biblioteka otrzymała między innymi eseje Roberta Musila, którymi inspirował się autor Nieznośnej lekkości bytu. W niemal tonie książek, które przewieziono do Brna, są dzieła Brocha, Goethego i Cervantesa, a także powieści Gabriela Garcia Marqueza z osobistymi dedykacjami. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie duże, do tego trzeba być przygotowanym na przelotne opady deszczu, a w Karpatach i na wschodzie kraju możliwe także burze. Termometry pokażą na ogół od 17 do 19 stopni w zachodniej połowie kraju i od 25 do 28 na krańcach wschodnich. Trójka pod Księżycem. W Trójce pod Księżycem. Dobry wieczór, drodzy państwo. Z tej strony Katarzyna Cygler, a z nami pan Jędrzej Pasierski, pisarz, prawnik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak wsłuchuję się, czy tam gdzieś jakiś puchacz, uchacz zabrzmi, bo nasz gość jest w lesie nad jeziorami, a jest noc. To musi być dobry klimat, piękny klimat dla pisarza kryminałów. No, zgadza się. W ogóle wydaje mi się, że w tak mniej więcej połowę książek, czy połowę procesu twórczego odbyłem właśnie w lesie. Najpierw w górach Beskidu Niskiego, a ostatnie lata głównie właśnie tutaj na ziemi lubuskiej. Więc no, świetnie mi się tu pisze. I w zasadzie to nawet fajnie, dlatego że wodnika, o którym cię rozmawiamy, napisałem i wymyśliłem właśnie tutaj, w lesie na ziemi wschowskiej. W lesie nad jeziorami, kiedy o poranku mgły opadają, można dostrzec pozostałości jakiejś historii niewiadomych, które się działy gdzieś w tej rzeczywistości między snem a jawą, a potem opisać takie zbrodnie, które się dzieją już w rzeczywistości międzyludzkich relacji, w myślach i tak dalej, i tak dalej. Wodnik, skoro już pan wywołał tego wodnika, bo rzeczywiście dzisiaj naszym tematem głównym jest wodnik, pana książka, którą można i wysłuchać, i przeczytać. To zacznijmy od tego wysłuchania, bo to wysłuchanie było dostępne jako pierwsze. Ile razy słuchał pan swojego audiobooka? Nie słucham specjalnie swoich audiobooków, przyznam szczerze. Czasami może fragmentarycznie, bo chodzi o to, że ja mam taką trochę strategię, że jak już oddaję to moje dzieło i wypuszczam ostatnie takie dopieszczone słowo literackie, to ono już trochę przestaje być moim dziełem i staje się trochę dziełem odbiorców i czytelników, prawda? No tak, ale to książka. Ale przecież audiobook przechodzi przez ręce innych artystów i nagle wybrzmiewa innymi głosami, skonkretyzowanymi głosami, skonkretyzowanymi dźwiękami, które już nie dzieją się w głowie odbiorcy. One już się stały gdzieś tam w jakimś studio i stworzyły pewien klimat. No i trochę taki film dźwiękowy. No tak, nawet zupełnie film dźwiękowy, bo zarówno był reżyser, jak i twórca muzyki, jak i zespół 18 aktorów z Andrzejem Chyrą na czele, którego no, byłem bardzo zadowolony, kiedy się o tym dowiedziałem, bo uważam, że to jest no, najlepszy polski aktor żyjący, moim skromnym zdaniem. I tym bardziej tak naprawdę moje podejście, o którym wspomniałem tutaj, zadziała, dlatego że w ten sposób powstała trochę odrębna wizja artystyczna. Jeżeli było tylu artystów zaangażowanych w przetworzenie mojego tekstu literackiego, no to w zasadzie nawet można powiedzieć, że powstało coś trochę innego i tym bardziej nie będę się tutaj wczuwał w to, dlatego że to jest trochę tak jak z adaptacją filmu czy serialu. Jeszcze niestety nie mam tego na koncie, ale tak sobie zawsze wyobrażałem, że jeżeli dojdzie do tego, to nie będę za bardzo się wtrącał, dlatego że to jest trochę już odrębne dzieło, prawda? Przetworzone trochę czyjąś inną wrażliwością. Natomiast oczywiście jako eksperyment i jako efekt końcowy uważam, że to jest wspaniałe, że coś takiego, właśnie ta superprodukcja audio powstała. Czyli nie wtrącał się pan do tej produkcji w ogóle, nic. Zostawił pan tekst i poszedł. Tak, dokładnie tak zrobiłem. Zwłaszcza, że mój tekst został zrealizowany w stosunku 1:1. Miałem takie właśnie pytania teraz, kiedy wyszła wersja papierowa, czy na pewno to jest to samo, więc mówię tak, to jest dokładnie to samo. No dobrze, to zostawił pan tekst, poszedł, ale jak już powstał audiobook, albo były fragmenty nagrane, nie czuł pan tej potrzeby, żeby posłuchać, zobaczyć takie ciekawości po prostu, zwyczajnie, nawet nie żeby sprawdzić, tylko poznać trochę tę książkę, tę opowieść na nowo. Powiem szczerze, że to jest trochę tak. Kiedy kończę jedną książkę, to już jestem po prostu, stoję w takich blokach startowych, żeby zacząć kolejną historię, bo już jestem znużony tą jedną historią, którą już dawno temu wymyśliłem, która się skonstruowała w mojej głowie i którą jeszcze musiałem dopieścić redakcyjnie po wielokroć, czy tam stylistycznie. Więc ja już jestem zupełnie w nowej historii, bo jestem po prostu już ciekawy tych nowych bohaterów, prawda? Więc to jest trochę w ten sposób, natomiast z dużą przyjemnością rozsyłałem to, czy gdzieś tam wśród rodziny, no bo oczywiście to też było normalnie do ściągnięcia i tak dalej, natomiast ja mogłem gdzieś tam to w rodzinie... Szerować. Po najbliższej oczywiście, no bo jestem realistą. I wszystkim się bardzo podobało właśnie, byli nawet pod wrażeniem, mówili, wow, nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle istnieje, tak? Że to jest takie fajne do posłuchania, że to jest tak fajnie zrealizowane. Co zresztą też wśród odbiorców czytałem nawet właśnie tam na takich portalach, jak lubimy czytać, czy nawet na mojej stronie, na moim fanpage'u, że właśnie ludzie nawet nie wiedzieli, że taka forma istnieje i jest tak atrakcyjna, że tak, no taka po prostu jako taka trochę, no taka inny kanał, można powiedzieć, literacki. Więc to było dla mnie bardziej interesujący. Jaka jest reakcja słuchaczy? Dlatego, że tak jak mówię, po tym jak ja dzieło już zostawię, jak już dopieszczę je tak bardzo jak mogę, to mnie dużo bardziej interesuje już w tym momencie reakcja słuchaczy, a nie moja własna reakcja na to dzieło. Ja już tę moją reakcję już znam moje przemyślenia odnośnie tego dzieła. Interesuje mnie, co inni myślą, dlatego, że od zawsze, kiedy piszę, od początku, wiedziałem, że piszę dla ludzi, tak? Było dla mnie bardzo ważne, czy ta moja powieść jest atrakcyjna, czy jest ciekawa, czy jest wciągająca i wszystko jakby bardzo też jestem niezależny od tego, że gdzieś tam się jako autor też denerwuję, czy moje powieści gdzieś tam zyskają akceptację słuchaczy, można powiedzieć, ale jestem też ciekaw tego po prostu, czy to, co ja sobie wymyśliłem, że jest ciekawe, czy to, co mi się ukazało w głowie, czy to rzeczywiście jest ciekawe. Teraz powinnam powiedzieć, to ciekawe, co pan mówi, bo rzeczywiście to jest ciekawe. Nie mówię tego, żeby uzyskać pani tutaj jakąś taką pozytywną opinię, tylko mówię, jak na to patrzę po prostu, jako taki rodzaj eksperymentu. Zastanawiam się cały czas nad tym jednak tą różnicą między powieścią napisaną na kartach. Czy to czytnik, czy to papier, wszystko jedno, czytamy, to się dzieje w naszej głowie. Tych dźwięków nie ma. One dopiero się wytwarzają w naszej wyobraźni, w tym naszym wewnętrznym uchu. Tych kolorów nie ma. One dopiero się wytwarzają w naszym rozumieniu barw i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie postaci, które uruchomione są przez autora, działają jednak w naszej rzeczywistości wewnętrznej, tej czytelniczej, a audiobook to jednak jest już dokonane to dzieło, jeszcze jedno nałożona ta warstwa, która sprawia, że stajemy się bardziej biernymi odbiorcami, chociaż te bodźce są ciekawe, to jest nowa jakość, ale jesteśmy, no cóż, mniej w tego wkładu własnego dajemy, możemy bardziej podziwiać. Tak, to jest ciekawa uwaga. Trochę nie myślałem o tym, przyznam szczerze, że pani może pierwsza to poruszyła, jakoś tak nie myślałem o tym właśnie. Rzeczywiście tak jest. Ja też bardzo uruchamiam wyobraźnię jako czytelnik, a tutaj rzeczywiście ktoś za nas to robi. Trochę tak jak w przypadku filmów, prawda? Bo jest jakaś, no, obraz oczywiście, ale też, nie wiem, muzyka filmowa, jak na przykład, nie wiem, Hansa Zimmera, czy innego z tych takich słynnych kompozytorów i ona gdzieś tam pobudza nasze emocje, prawda? Jakby w ten sposób to idzie na... Rzeczywiście może trochę mniej uruchamia, może dlatego książki mają wciąż daje przewagę nad filmem ogólnie, że bardziej uruchamiają naszą własną wyobraźnię. A tutaj jest to dane. No ale wracając, to jest tak, że pamiętam, jak miałem chyba 18 lat i poszedłem z moim przyjacielem, który tu jest teraz tłumaczem, na film Dług i obejrzałem tam właśnie pierwszy raz na ekranie Andrzeja Chyrę i przyznam szczerze, że obawiałem się tego człowieka. To była tak wybitna kreacja aktorska, jakiej chyba nie widziałem w kinie i nie taka, że tak powiem, kreacja w stylu jakiś taki męczennik za Polskę, że tak powiem, bo czasami są też takie kreacje słynne nasze, prawda, ale taki po prostu taka rola, taka bardzo mocna rola demoniczna. I od tego momentu miałem takie poczucie, że to jest po prostu najlepszy polski aktor. Tak po prostu, jeżeli chodzi o taki czysty talent, tak, i pewną uniwersalność. No i teraz, jeżeli w mojego bohatera wszedł Andrzej Chyra, to trochę odwołujemy się do tego, co pani mówi. On tworzy trochę nową jakość, nie? No tak, plus do tego dochodzi to, o czym pan wspomniał, czyli nasze konotacje z głosem, postacią tej znanej osoby, która też to wykonuje. Tak więc coś nam się zabiera, ale coś nam się daje. Nie zmienia to faktu, że coraz bardziej to dzieło od pisarza odchodzi, który poszedł sobie, zostawił tekst. I kiedy słuchacz, odbiorca ocenia ten procent przyjemności, jaki ma z odbioru danego audiobooka, to już nie ocenia tylko książki, bo ten tekst jest trochę z tyłu. Jest ta historia, ale ona jest wypowiedziana, jakby zagrana, namalowana już tym dźwiękiem, przeróżnymi dźwiękami i głosem i tym wszystkim, co w tle, przez innych artystów. Gdzieś są akcenty postawione. Też ton się zmienia. Tak więc ten malunek już jest malunkiem wspólnym wielu artystów. Czyli jeżeli audiobook się podoba bardzo, to nie znaczy, że mniej się spodoba książka, ale też nie znaczy, że bardziej się spodoba. Może bardziej nam się podobać audiobook, bardziej książka i tak dalej, i tak dalej. Więc gdzieś już tutaj w tej ocenie ocenia się znacznie większą liczbę twórców niż samego pisarza. Oczywiście, chociaż zaznaczę, że w pewnej, chociaż trochę mniejszej skali, to w ogóle dotyczy moich audiobooków, bo wszystkie moje książki są ogólnie czytane jak audiobooki, poza Wodnikiem, który jest tylko w formie superprodukcji, natomiast wszystkie inne czyta Janusz Zadura. I tutaj też dochodzi do pewnej interpretacji, tak? Poza tym Janusz Zadura potrafi modulować głosy, to jeszcze na przykład potrafi naśladować, czy tam dodawać dźwięk na przykład picia herbaty, nie? To również może nie ma aż takiej rozbudowanej tej sfery adaptacyjnej, ale również dochodzi do jakiegoś takiego przetworzenia artystycznego i bardzo wielu moich czytelników, wiem to z takiego bezpośredniego kontaktu, właśnie najbardziej lubi moje opowieści opowiadane jakby przez Janusza Zadurę. Czyli po prostu przeczytane bez tych dodanych elementów, tak żeby pewnie mieć więcej tego wkładu własnego. No bo to też tak jest. Czym prościej jest to przeczytane, tym więcej odbiorca, czytelnik może dodać, uruchomić tych swoich narzędzi wewnętrznych. A czym bardziej jest to okraszone pięknem, którym starają się podzielić artyści, no tym mniej się tego własnego daje, ale tym więcej się odbiera tego z zewnątrz. No coś za coś. Tak, oczywiście. Natomiast tak jak mówię, już nawet ta adaptacja Janusza Zadury, który jest no, wybitnym lektorem, jeden z najlepszych chyba w naszym polskim rynku, już trochę w ogóle jest przetworzony, już dochodzi już do jakiego przetworzenia, uważam tutaj, tak? Niektórzy czytelnicy po prostu nie wyobrażają już sobie na przykład moich książek inaczej niż właśnie czytanych głosem Janusza Zadury, który potrafi też wchodzić w różne postaci. Więc zawsze chyba audiobook już jest troszeczkę tym właśnie, to co, o czym tutaj mówimy, takim już wejściem, może trochę zagarnięciem tej sfery wyobraźni, tak? No oczywiście w przypadku Wodnika bardziej, no bo tutaj i reżyser, i muzyka nagrana specjalnie, więc tutaj rzeczywiście bardziej. Ale tak naprawdę najczystszą formą, taką formą, gdzie uruchamiamy tylko własną wyobraźnię, jest tekst czytany, prawda? Przyznam, mój preferowany cały czas. Trochę próbuję słuchać audiobooków, ale w samochodzie, bo sporo jeżdżę, ale tak nie wychodzi mi to jakoś super, tak naprawdę. Chyba no to właśnie. Jak to jest z czytaniem audiobooków w ogóle przez naszego gościa Jędrzeja Pasierskiego? Do tego wrócimy za chwilę. A więc stało się i odchodzisz. Tu są twoje książki i płyty. Możesz zabrać. Zabierz mnie. Jestem lżejszy od fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Będę milczał i tak jestem martwy. Odchodząc, zabierz mnie. Zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Na półce czy parapecie, raz na miesiąc kurz ze mnie zetrzesz. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Weź mnie mnie. Proszę, weź mnie też. Trójce pod Księżycem, cały czas z naszym gościem, pan Jędrzej Pasierski. Rozmawiamy o audiobookach, o wodniku superprodukcji. Na audiobooku, który jest okraszony wieloma talentami aktorskimi i oprawą dźwiękową, muzyką, cała reżyseria i tak dalej, czyli superprodukcja. Panie Jędrzeju, wniosek z tego taki, że swoich audiobooków pan nie słucha i wodnika też nie słuchał. Fragmentarycznie słuchałem, byłem w studiu nagraniowym, gdzie miałem przyjemność poznać pana Chyrę. No niestety tylko Andrzeja Chyrę, bo oni nagrywali chyba osobno, a z chęcią poznałbym chociażby Agnieszkę Żulewską, ale miałem przyjemność też poznać właśnie reżysera, pana Jaworskiego Piotra i też puścili mi kawałek w ogóle w trakcie jeszcze nagrywania i dźwiękowca, także to też było bardzo ciekawe doświadczenie, o które sam zresztą poprosiłem. I co wtedy się działo? Ten moment, kiedy nagle te wszystkie dźwięki łączą się, pan słyszy to coś, co już jest dalekie poniekąd, bo przecież pan już jest w innej opowieści, zmęczony tamtym tekstem, ale on wybrzmiewa przecież na nowo. Tak, ja może powiem coś, co nie jest jakoś dla mnie bardzo korzystne, ale jestem trochę przynajmniej szczerze zawstydzony. Dlatego, że o ile gdzieś tam, no staram się od początku bardzo mocno pracować nad moją literaturą i tak dalej, to po prostu gdzieś tam, jak oddaję to dzieło, to tak jakbym trochę zamykał oczy. Zamykam oczy i dobra, teraz wy to czytajcie, okej? Bo no jest czymś takim, nawet myślę, że naturalnym, nawet pewien zdrowym, pewien nawet z poziom pewnego wstydu, tak, że jeżeli oddaję ten tekst, ja po prostu nie wiem, nie znam jego wartości, ktoś inny go czyta, a ja mówię, Boże, to zdanie mogłoby być lepiej, jak ono brzmi, czy ono nie powinno być prostsze, czy ono nie jest zbyt dramatyczne, a może za bardzo dowcipne z kolei, wie pani, o co mi chodzi? Mm-hmm. Są takie jakby obawy twórcy. Ten krytyk na ramieniu siedzi i cały czas się zastanawia. Tak, dokładnie tak. Dlatego właśnie najbardziej lubię zamknąć oczy i oddać już to dzieło skończone moim czytelnikom, żeby oni już mogli to oceniać, a żebym ja nie musiał gdzieś tam się nad tym myśleć już, prawda? Po jakimś czasie poprosiłem, żeby włączono mi to, co mi puszczono tam w studiu nagraniowym, ale chwilę później właśnie przyszedł Andrzej Chyra i wówczas z nim w jakąś pogawędkę wszedłem, więc to było wspaniałe. Gdzieś tam spotkać swojego bohatera, którego się najpierw się wymyśliło, a potem właśnie spotkać aktora, który go gra. Więc to też takie ciekawe doświadczenie, zwłaszcza od razu miałem takie wrażenie, że Andrzej Chyra jest nawet fizycznie podobny do mojego bohatera. Coś takiego, taki jakiś dziwna reakcja zaszła, że miałem takie poczucie, że no tak, to jest Szczepan Turski. I dlaczego ja na to nie wpadłem wcześniej? To jest magia aktorstwa. Dobrze aktorzy, kiedy zaczynają mówić głosem jakiejś postaci, trochę się z nią jednak unifikują i stają się nawet fizycznie podobni. To taka magia, chociaż się nie zmieniają nawet. Magia filmu, magia teatru. Chyba w teatrze to najlepiej zobaczyć, bo film to jednak też montaż i kilka innych już można zastosować metod, żeby upodobnić osobę do kogoś. No dobrze, skoro już jesteśmy przy Szczepanie Turskim, którego można i wysłuchać głosem Andrzeja Chyry namalowanego, ale możemy też przeczytać, przenieść się, psycholog dziecięcy. Postać ciekawa, psycholog dziecięcy to też jest taka nieoczywista postać na kartach kryminału. Przyznaczę, że dużo o tym myślałem właśnie, o tej postaci, właśnie dlatego, że ja trochę jednak zawsze staram się wymyśleć coś oryginalnego. Nie mam na myśli zupełnego wywracania jakichś wzorów, bo to też nie jest do końca korzystne, to rodzaj pułapki, ale zawsze staram się jednak wymyślić coś, zwłaszcza przynajmniej na naszym polskim rynku literackim, czego przedtem nie było, tak? Więc może to nie dotyczy tak bardzo Niny Warwiłow, chociaż nie było też tak dużo jeszcze niedawna przynajmniej bohaterek policyjnych w polskiej literaturze, ale na przykład właśnie w moim thrillerze W imię natury uczyniłem bohatera prawnika ochrony środowiska. No tutaj wydaje mi się, nawet na skalę światową to jest trochę rzadkość. A tutaj właśnie pomyślałem o psychologu dziecięcym i wydaje mi się, że nie było takiego bohatera jeszcze, że tak powiem, w dziedzinie polskiej literatury kryminalnej. Był na pewno światowej. Nawet nie ma dobrego takiego określenia, dlatego że dużo lepsze jest określenie amerykańskie. Psychologist. A u nas tak w zasadzie jest taki psycholog ze specjalista psychologii klinicznej dziecka, czegoś tak to się nazywa. Więc taki dziecięcy psycholog to jest taka trochę moja prywatna kalka, chociaż być może to się też tak gdzieś tam, to pojęcie się tak bardziej zaadaptuje, bo moim zdaniem coraz więcej będzie takich po prostu dziecięcych psychologów wyspecjalizowanych w dzieciach. No i tutaj dlaczego? Bo ogólnie jeżeli państwo czytacie moje książki, to wiecie, że ja w ogóle lubię ten motyw dzieci, ale nie dzieci jako ofiary raczej, chociaż w Wodniku no, jest dziecko jako ofiara, ale nie w taki bardzo dosłowny sposób, ale bardziej po prostu interesuje mnie pewnego rodzaju inne widzenie świata przez dzieci, tak? Myślę, wydaje się, że moje, w ogóle moje książki są bliskie takiemu, można powiedzieć, na ile kryminał może być bliski romantyzmowi pewnego rodzaju, jeżeli chodzi o pewnego moją fascynację naturą coś takiego, nie wiem, czy państwo to wyczuwacie czasami. Wiem, że niektórzy to wyczuwają, bo dostaję takie wiadomości od czytelników. I tutaj tak samo jak romantycy, można powiedzieć, wypuklali takie trochę inne widzenie świata przez dziecka, tak? Że dziecko widzi bardziej świat magicznie, tak? I że w ogóle widzi, tak jak w tym słynnym Król Łoch, prawda? Że widzi coś, czego starzy ludzie już nie widzą, dorośli już nie widzą. Takie też mroczne aspekty tej naszej rzeczywistości, świata natury. I wydaje mi się, że to bardzo mocno wybrzmiewa właśnie w Wodniku i też jest dla mnie ciekawe właśnie tak kryminalnie. W jednej z moich książek w Kłamczuchu nawet obserwacja dokonana przez 3-letnią córkę bohaterki Niny była kluczowa dla rozwiązania sprawy, tak? Ona, ta córka powiedziała, że taka dziewczynka zawsze kłamie. I ta obserwacja była absolutnie takim kluczem do rozwiązania całej zagadki zbrodni właśnie w tej powieści. I tak samo tutaj można powiedzieć, kontynuowałem ten temat, że właśnie chłopiec ma wrażenie, że jego brata zabrał wodnik, czyli jakieś takie wodne bóstwo, którego istnieje trudno uwierzyć, zwłaszcza, że nie pisze fantastyki, tylko powieści kryminalne, a jednak chłopiec ma takie wrażenie i to wrażenie może być wywołane tym właśnie, że on sobie przetworzył to, co zobaczył, prawda? Albo nie przetworzył, no różnie to można interpretować, nie chcę spoilerować własnej książki, ale chodzi mi właśnie o to inne widzenie świata przez dziecka. Takie trochę niepokojące czasami, takie właśnie mroczne, takie trochę nie już takie trzeźwe i takie, tak jak my dorośli jesteśmy. Takie odarte z intuicji, tej takiej wrażeniowości, która często jest bardzo trafna, jak się okazuje. No właśnie o to chodzi, No i za tym przede wszystkim mam wrażenie, że to ma po prostu duży potencjał kryminalny, zwłaszcza dla mnie, jako dla czytelnika zawsze to były bardzo ciekawe takie książki, które się opierają właśnie na takim niepokoju idącym od dzieci. Ta wyobraźnia, która pozwala na budowanie światów, te bajki, które przecież dzieci też wymyślają, tworząc i bawiąc się w różne historie, lalkami, czy klockami, czy żołnierzykami, czy ludzikami, samochodami nawet. To wszystko tak naprawdę dzieci potrafią animować. Przez kamienie, patyczki i listki idąc, no też może się okazać, że czasami w tych opowieściach jest wiele prawdy o życiu, o świecie. To też jest ciekawe. A też ta przestrzeń, w której to wyobrażenie o tym wodniku, bądź niewyobrażenie o tym wodniku, w każdym razie postać przywołana wodnika przez dziecko jest, no też ma znaczenie, bo to są klimaty roztoczańskie, park krajobrazowy. To też ma znaczenie. Tak, tutaj w ogóle geneza jest taka, że tata mnie zabrał na Roztocze. Dosyć ważną postacią dla mojej literatury jest mój ojciec, który nie dość, że podrzucił mi wszystkich moich najciekawszych książki, jak przeczytałem. Tata jest lekarzem, ale w zasadzie liczyły się dla niego tylko książki i muzyka przez całe życie. No, medycyna również, ale można powiedzieć na równi z książkami i z muzyką. Więc w zasadzie bardzo mnie wychował literacko oraz pokazał mi bardzo ciekawe miejsca. Tak nawiasem mówiąc, wydaje mi się, że mój tata też może mieć talent literacki, bo mimo, że jest lekarzem i to po prostu tak wspaniale opowiada mi różne historie, jak byłem mały, że doskonale pamiętam jego sposób opowiadania historii i być może nawet to podłapałem. I właśnie on mnie wziął na Roztocze 20 lat temu, kiedy szukałem tak trochę właśnie, miałem taki pomysł właśnie z taką powieścią o psychologu właśnie dziecięcym, który przyjedzie w jakieś miejsce właśnie na interwencję, bo to już miałem taki motyw w głowie, mi przyszedł do głowy, to właśnie myślałem o tym Roztoczu, bo pamiętałem to jako takie mokre, mroczne lasy. No i potem zacząłem trochę patrzeć też na mapę, przypominać sobie to miejsce i dostrzegłem te stawy echo. Potem oczywiście musiałem tam pojechać, bo nie jestem takim pisarzem, który tylko jeździ palcem na mapie, więc musiałem tam pojechać, połazić po tych stawach, po tych lasach i zobaczyłem tę całą historię. Więc w ten sposób jakby to ona się... Ona wydaje, że Roztocze jest jednym z niewielu miejsc, gdzie ona tak dobrze by wybrzmiała. Czy dobrze? No to już nie moja ocena, ale tylko państwa. Ale wydaje mi się, że ona Roztocze po prostu pasowało do tej historii i widziałem to właśnie jeszcze te stawy echo rozciągające się takie podłużne, mroczne pośrodku właśnie tych mokrych lasów roztoczańskich. To bardzo uruchomiło moją wyobraźnię. No i właśnie też ta cała sytuacja, o której może mało powiedziałem w poprzednim pytaniu, czyli to, że właśnie też bohater psycholog, tak, który nie tyle jest śledczym, trochę jest śledczym, bo psycholog też trochę jest śledczym, prawda, próbując rozwikłać w czym jest problem klienta, czy to dorosłego, czy to dziecięcego, ten psycholog jedzie na interwencję, czyli dochodzi do sytuacji, którą bardzo lubię jako autor powieści. Tylko... Interwencja to jest też takie określenie, prawda, dosyć policyjne. Ale tak, ale to jest właściwe też określenie. Tak. Ja też tę książkę, przyznam szczerze, konsultowałem wielokrotnie z moją żoną, która jest psycholożką i co ciekawe pracuje właściwie wyłącznie z dziećmi. Więc to też był taki dla mnie cenny insight. I właśnie taka sytuacja była, że ten bohater jest właśnie w środku, tak? To co lubię, czyli że pewne zło, czy niepokój, czy zagrożenie go otacza, a jednocześnie w ten sposób wydaje mi się, że czytelnik dużo tak bardziej aktywnie może przeżywać daną historię. Tak mi się wydaje, może jestem w błędzie, ale nigdy nie lubiłem historii, gdzie powiedzmy jakiś śledczy idzie od domu do domu i w zasadzie w ogóle go ta historia nie dotyczy. Lubię, żeby mój bohater był w środku danego świata. Oj, ten bohater jest zdecydowanie w środku, nawet w domu, w salonie, w pokoju dziecięcym jest, spędza tydzień ze swoimi podopiecznymi, ale no, od tygodnia się zaczyna, a przeradza się w ciekawe spotkania, mroczne spotkania. To nie jest jedyny interesujący bohater i nie jedyny główny bohater tej powieści. Do postaci kobiecej wrócimy za chwilę. Thank you. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Radziwiłłowicz to jest postać, która sprawia, że ta książka nabiera kolejnego koloru. Książka Wodnik naszego gościa Jędrzeja Pasierskiego. Panie Jędrzeju, Ula Radziwiłłowicz jest pisarką, znaną pisarką. Ma wiele przemyśleń też związanych z literaturą, sensem tworzenia. Czy część tych przemyśleń jest tymi, które gdzieś tam od czasu do czasu pana trafią? To jest taka oczywiście, wiadomo, że jak jest bohater męski, to zaraz będzie bohaterka żeńska u mnie. Jeżeli ktoś czyta moje książki, to wie, że bohaterki są zawsze mocne i w ogóle mają tendencję, żeby kraść książki bohaterom. No w przypadku Niny nawet tutaj nie dochodzi do kradzieży, bo Niny Warwiłowa po prostu kradnie całą serię. I gdzieś tam, kiedy wprowadziłem postać Szczepana, no to musiała być jakaś równowaga, postać kobieca, no i przyszła mi do głowy pisarka. Jeszcze nie miałem bohatera pisarza, chociaż to zawsze jest taki wdzięczny, powiem szczerze, dla autora, jeżeli pisze o innym pisarzu. Nie wiem, na czym to polega, ale jakoś tak się dobrze pisze. Może nie wiem, czy państwo wspominacie, albo pani wspomina te wszystkie powieści Stephena Kinga. Mam wrażenie, że co drugi bohaterem jest sfrustrowany pisarz. To właśnie ja gdzieś tam pierwszy raz wszedłem chyba w takie buty pisarskie, ale trochę przefiltrowałem to w postaci właśnie, to często robię, że to jest bohaterka, czyli nie tak blisko mnie, no bo prawda, kobieta, mężczyzna. No i co z tą Ulą? No rzeczywiście trochę jest tak, że pisałem te przyznam szczerze, te jej sceny tak wprost, nie? Uważam, że jest pewna wartość w szczerości tego, co się pisze. Czytelnicy wyczują, czy ja coś ukrywam, czy ja piszę tak od serca. I pewne jej przemyślenia odnośnie literatury czy tworzenia na pewno są moimi przemyśleniami, tak? Jakby nie wstydzę się tego, to nie jest żadna tajemnica. Jeżeli coś mam przemyślane, coś uważam, wydaje mi się, że to może być interesujące, no bo też mam dużo spotkań autorskich i wiem, że moich czytelników ciekawi proces twórczy, więc gdzieś tam nie bałem się włożyć tych przemyśleń w usta Uli właśnie. Więc tak, tutaj ma pani rację, sporo tego jest, na pewno nie wszystko, no bo oczywiście jest też ta sfera cała fabularna i sfera pewnej konstrukcji bohaterki, prawda? Jako matki, jako żony, jako osoby, która próbuje odkryć tragiczną przeszłość, w zasadzie, która również jej dotyczy, chociaż zwłaszcza jej męża, ale oczywiście tę sferę pisarską w dużej mierze zaczerpnęła ode mnie. Bo gdzieś tam myślę, że każdy twórca, jeżeli twórca nie zadaje sobie pytań, żadnych pytań, to wydaje mi się, że może zbliżać się do, może to jest ryzykowna teza, ale może zbliżać się do grafomanii trochę. Nie wiem, czy wie pani, o co mi chodzi. Że tak, tak. Trzeba zachować ten zdrowy dystans do siebie, do świata i pewnego rodzaju tego krytyka, nie za dużego, ale od czasu do czasu na ramieniu mieć. Szczepan Turski, Ula Radziwiłowicz, bohaterowie, którzy scalają tę powieść, spotykają się w którymś momencie, każdy ma swoje poniekąd śledztwo, chociaż żadne nie jest śledczym, ale jednak Ula Radziwiłowicz postanawia napisać, no chyba mogę odrobinę zespoilerować, no bo cóż, no książka jest pisarką, więc w sumie nie jest taki spoiler. Rzecz jest w tym, za jaką historię się bierze. Historię, która sprawia, że spotyka na swojej drodze Szczepana Turskiego i w rezultacie, no cóż, zaczynają śledzić historię zbrodni, poważnych zbrodni. To jest ciekawe, bo ona jest pisarką i tutaj, tak jak wspomniałem, kilka z moich obserwacji na pewno jest w jej ustach, ale ona pisze coś, czego ja nigdy nie napisałem jeszcze, czyli tak zwaną powieść True Crime. I to jest w ogóle bardzo ciekawa dla mnie rzecz. Jestem fanem powieści True Crime, przyznam szczerze. Uważam, że to jest pewien niedosyt jej na polskim rynku. Doskonałą powieść True Crime napisała Magdalena Majcher. Zdaje się, tam bohaterka się nazywa Anna Garska, coś takiego, przepraszam, tak nie pamiętam teraz nic z pamięci, ale to się nazywała... O Jezu, też nie pamiętam, ale chodziło o taką kobietę na Śląsku, która została zamordowana przez męża. W każdym razie, to jest ciekawe, dlatego że to są prawdziwe rzeczy, to takie są niesamowite, zgodnie z tym powiedzeniem, że prawda jest bardziej niesamowita niż fikcja, których człowiek nawet by sobie nawet nie wyobraził, że mogły zajść, a zarazem napisane językiem literackim. I teraz właśnie ta moja bohaterka podejmuje się podobnej próby, czyli opisania prawdziwej historii, gdzie są prawdziwi ludzie, prawdziwe zdarzenia, ale językiem literackim, tak? Czyli to nie jest reportaż, czyli mamy jakby sceny dialogowe, sceny domowe, przemyślenia bohaterów. To jest coś bardzo ciekawego dla mnie, bo jest to hybryda oczywiście, połączenie, prawda, faktów i wyobraźni pisarskiej, ale hybryda, która może zmienić się w arcydzieło. Chyba taką pierwszą, najsłynną powieścią True Crime było to dzieło Capote'ego, prawda? I teraz też Z zimną krwią. Boże, już miałem stracha, że znowu zapomnę, bo dzisiaj jakoś taką pustkę w głowie chyba za krótko spałem. To Z zimną krwią, które też oczywiście czytałem kiedyś, opowieść o dwóch młodych mężczyznach, którzy dokonali napadu na pewien dom chyba w Teksasie albo coś w tym stylu. I właśnie z gdzieś tym uwypukleniem osobowości tych młodych ludzi i przyczyn, dla których to zrobili i takim właśnie językiem literackim. To było też dla mnie takie ciekawe doświadczenie zarazem pisania o czymś, czego jeszcze nie robiłem, a w czym widzę dużą wartość, tak? I dlatego też moja bohaterka zadaje sobie pytania, bo ona też tego nie robiła nigdy. Ona jest pisarką fikcji, która podejmuje się próby napisania nie tylko powieści True Crime, ale powieści True Crime, która mocno zahacza o jej życie. I jest taka scena też, nie chcę sam siebie spoilerować, ale w końcu powieść Wodnik już jest dostępny w zasadzie od 8 miesięcy, że ona pewnemu innemu bohaterowi mówi, że ona też potrzebuje napisać tą książkę, że ona też chce wiedzieć, co się stało tak naprawdę. Też chce wiedzieć, co się stało dla niej samej. Czyli jest to rodzaj takiego w ogóle nie tylko intelektualnego wejścia w materię literacką, ale takiego bardzo osobistego, tak? Że ona próbuje rozwikłać za pomocą pisania, również staje się śledczą, próbuje rozwikłać tajemnicę, która bardzo mocno wpłynęła na los jej rodziny. Tajemnicę, brak prawdy związanej z niejasnymi okolicznościami przeróżnych sytuacji powoduje, że ciężko jest współistnieć, ciężko jest być i budować dobre, no wszelakie relacje tak naprawdę. To wychodzi z tej powieści i to dotyczy zarówno tej rodziny, w którą wchodzi Szczepan Turski, jak i rodziny Uli Radziwiłowicz. Więc ta zbrodnia, która jest w tle, jest poniekąd przyczynkiem do tej opowieści o tym dochodzeniu do prawdy, które no, jest wyzwalające, jakkolwiek też no, niełatwe, jak się okazuje, bardzo niełatwe. Ciekawym jest początek tej książki, kiedy od razu wiemy, że to nie będzie dobre, że psychologowi nie będzie łatwo, bo już na samym wstępie on już uprzedza nas, że wszedł w coś, czego bardzo pożałował. Tu jest taki rodzaj, myślałem o tym kilka razy ostatnio, jeszcze kiedy redagowałem tę książkę na potrzeby wydania papierowego, takie trochę przebicie, to się nazywa chyba czwarta ściana w filmie, nie wiem, czy pani wie, o co mi chodzi, czyli że wraca się bezpośrednio do czytelników. Robiłem to intuicyjnie, bo w ogóle to, co pani mówi, że na przykład on ostrzega czytelników, że na przykład żałuje tego, co się wplątał, nie? Albo że tego jeszcze nie wie, co się miało stać później. Robiłem to absolutnie intuicyjnie. To jest powiązane z tym, że jest to drugi raz, kiedy wszedłem w formę narracji pierwszoosobowej, którą w ogóle bardzo lubię, a dopiero drugi raz miałem z nią do czynienia. Nie wiem, czemu tak wyszło. Dlatego, że Nina jest pisana w trzeciej osobie, która jest taką najbardziej uniwersalną, najbezpieczniejszą narracją, a do tej pory jedynym narratorem pierwszoosobowym był Mateusz, właśnie prawnik ochrony środowiska z mojego thrillera W imię natury. No i tutaj był właśnie Szczepan, gdzie w drugi raz szedłem w tę narrację, którą pisze mi się bardzo dobrze, uważam. W sensie takim tak bardzo naturalnie jestem bardzo w bohaterze. To jest nawet takie dosyć oczywiste, no bo gdzieś tam jestem, wtedy jest się tym bohaterem, prawda? Mówię, zrobiłem, poszedłem, pomyślałem, wszystko jest takie, jesteś w ciele danego bohatera. No i zacząłem właśnie przebijać tę czwartą ścianę, tak jakby intuicyjnie, a trochę dając taki rodzaj zapowiedzi, nie? Tak robiłem to intuicyjnie, ale wydaje mi się, że fajnie wyszło i niewykluczone, że do tego wrócę. W ogóle mam nadzieję, że wrócę również niedługo do tej narracji pierwszoosobowej. Ona w zasadzie jest skasowana w moim cyklu z Niną Warwiłów, dlatego że skoro Nina jest pisana w trzeciej osobie, to trudno sobie wyobrazić, że poboczni bohaterowie będą pisali pierwszy, no bo to byłoby takie trochę strzał w stopę, takie trochę niekonsekwentne i nielogiczne. Ale mam nadzieję, że wrócę, a może wrócę w ogóle w postaci Szczepana Turskiego. No właśnie, bo trochę tych pytań jest od czytelników i od słuchaczy, czy Szczepan Turski pojawi się w nowej odsłonie, to jak to jest? Powiem szczerze, że może nie powinien tego mówić, ale nawet myślałem o tym w kontekście jakiejś serii. Ale gdzieś tam plany się zmieniają, wiadomo, różny człowiek podejmuje decyzje, ale jeszcze dostanę trochę pytań, czy Szczepan się jeszcze pojawi i niewykluczone, że się pojawi, tak? To wszystko oczywiście zależy od tego, jeżeli na przykład Wodnik w, można powiedzieć, swojej łączonej formule audio oraz literackiej będzie się cieszyć niezwykłą popularnością, no bo trudno to jest mi teraz ocenić tak naprawdę, bo nawet jeszcze nie mam wyników, ale jeżeli dostrzegę to, że on się cieszy jakąś niezwykłą popularnością, to na pewno będę myślał o kolejnej części, prawda, no bo to wszystko zależy od tego, ja zawsze tak patrzę, jestem takim racjonalnym twórcą, racjonalnym autorem i tak patrzę po prostu, czy czytelnicy lubią tego bohatera, czy potrzebują go, czy chcą o nim dalej czytać, prawda, pomysły mam, bo ja mam bardzo dużo pomysłów, tylko na pewno mam pomysł na kontynuację opowieści o Szczepanie, a będę patrzył jakby na ile czytelnicy będą mieli ochotę czytać. Na pewno serii z psychologiem dziecięcym, który co rusz ma jakąś interwencję, nie było i byłoby to interesujące czytelnicze doświadczenie. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Czekamy w takim razie na kolejne odsłony i kolejne propozycje gdzieś, które powstają w tym lesie, wśród jezior, w nocy czasami, a czasami nad ranem, a czasami w innej porze dnia. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Jędrzej Pasierski. Ja również bardzo dziękuję. Ja państwu mówię dobranoc, Katarzyna Cygler, a tę audycję wydała jak zwykle Monika Góral. Między nocą a dniem zawieszony niby sen. Taką drogę znam, lecę nisko, lecę sam. Czy usłyszę się? Tak naprawdę tego chcę. Czas ucieka i coraz trudniej znaleźć się. Ale dziś zatrzymałem się. Całkiem inny stan, lecę dalej, lecz nie sam. Ale dziś stał się, będę żył. Smile when you leave, but my smiles are just a